Dodatkowo możesz skorzystać z promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 18, czas na serwis w Trójce. Michał Przerwa. Po wprowadzeniu tymczasowych kontroli korkuje się granica polsko-niemiecka. Polski konsulat w Królewcu zostanie zamknięty przez Rosjan. Na Krupówkach rozpoczął się jubileuszowy 10. Zakopiański Festiwal Literacki. Korki na autostradowych wjazdach do Polski wprowadzone w tym tygodniu kontrole po polskiej stronie granicy spowodowały ogromne zatory. Korek w Świecku na autostradzie Wolności łączącej Berlin z Warszawą sięga nawet 15 km. Przy wjeździe do Polski Straż Graniczna wspierana przez policję i żandarmerię wojskową prowadzi kontrolę samochodów, których celem jest ograniczenie nielegalnej imigracji. Podobnie od poniedziałku jest na 51 innych przejściach granicznych z Niemcami. To jednak w Świecku i na A4 w Jędrzychowicach najbardziej zauważalne są spowolnienia. Na A2 chwilami doliczyć trzeba dziś blisko godzinę, na A4 do 30 minut. Podobnych korków trzeba spodziewać się odtąd także w kolejne czwartki i piątki, gdy ruch z Niemiec do Polski jest największy. Do kraju na weekend jadą osoby pracujące na zachodzie Europy oraz wracające wschodnioeuropejskie, także polskie, ciężarówki. Podobne zatory w drugą stronę mają miejsce w poniedziałki i wtorki i to już od jesieni 2023 roku, kiedy Niemcy wprowadzili swoje kontrole graniczne. Adam Górczewski, Polskie Radio. Polski konsulat w Królewcu będzie zamknięty. Władze w Moskwie nie chcą polskiej placówki dyplomatycznej w tym miejscu. Na wyprowadzkę jest czas do 29 sierpnia. Według noty wręczonej polskiemu chargé d'affaires to rosyjska odpowiedź na zamknięcie konsulatu Federacji w Krakowie. Polska strona spodziewała się takiej decyzji Kremla, ale mimo to rzecznik MSZ Paweł Wroński uważa, że działanie odwetowe nie jest słuszne. Przypomina, że nasze działania wobec rosyjskiego konsulatu w Krakowie miały solidne podstawy. Zamknięcie konsulatu było wywołane informacjami ze śledztwa o tym, że służby specjalne Rosji mają związek z podpaleniem galerii handlowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, co spowodowało olbrzymie straty, ale mogło kosztować również ludzkie życie. Paweł Wroński przy tej okazji zaapelował do turystów z Polski, aby omijali Królewiec. Mamy bowiem tego rodzaju zdarzenia, że turyści mogą się zamienić w osoby oskarżone o różne rzeczy. Konsulat w Królewcu do czasu zamknięcia ma pracować normalnie. Do 29 sierpnia osoby tam pracujące muszą spakować rzeczy i wrócić do kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś symboliczna 30. rocznica ludobójstwa w Srebrenicy w Bośni i Hercegowinie, największej zbrodni na ludności cywilnej po II wojnie światowej. To nie tylko czas wspomnień, ale także pochówku szczątków ciągle odnajdywanych ofiar. Jak zwykle upamiętnienie ofiar Srebrenicy odbywa się w Centrum Pamięci w Potoczari, kilka kilometrów od Srebrenicy, która obecnie należy do bośniackich Serbów. Najważniejsze i najmocniejsze słowa wypowiedziała Munira Subasić, liderka matek, które w Srebrenicy straciły swoich bliskich. W tym roku przeszłość odniosła do teraźniejszości. Dziś wiele matek na Ukrainie i w Palestynie doświadcza tego, co my przeżyłyśmy w 1995 roku. Europa wciąż opowiada te same historie. Skoro nas kochacie, dlaczego nie akceptujecie nas w NATO? Dlaczego nie akceptujecie nas w Europie? Tam jest nasze miejsce, a nie w ciemności. Mówiła Munira Subasić. Po oficjalnych obchodach w ciszy na miejscowym cmentarzu odbędzie się pochówek szczątków kilku kolejnych ofiar. Są one ciągle odnajdywane w mogiłach odkrywanych przez historyków i archeologów. Identyfikacja ofiar trwa do dziś. Piotr Piętka, Polskie Radio. Czytanie świata ze zrozumieniem. Na Krupówkach rozpoczął się jubileuszowy 10. Zakopiański Festiwal Literacki. W tym roku wydarzenie skupia się na refleksji o roli literatury we współczesnym świecie. Przez najbliższe 3 dni będzie można porozmawiać z uznanymi pisarzami z całej Polski, twórcami książek o górach, dzikiej przyrodzie i Zakopanem. Jutro w ramach festiwalu poznamy laureata 54. Ogólnopolskiego Konkursu imienia Tadeusza Stajcha za wiersz o tematyce górskiej. Z kolei pojutrze wręczona zostanie główna nagroda literackiego Zakopanego. Myślę, że jury ma tutaj twardy orzech do zgryzienia. Jednego zafascynuje na przykład opis pejzaży tatrzańskich. Innego zafascynuje jakiś inny aspekt Zakopanego, na który zwróci uwagę na przykład to, co też stanowi taką duszę Zakopanego, czyli te drewniane wille zbudowane w stylu zakopiańskim albo chałupy góralskie. Każdy w Zakopanem kocha coś innego. Mówiła wiceburmistrzyni Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak. Festiwalowi towarzyszą liczne warsztaty i spotkania z autorami literatury dziecięcej. klimat. Aktualnie ponad 2/3 energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wybrzeżu oraz w zlewni ujścia Odry obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przy tym wietrze rzeczywiście nam się powietrze oczyściło. Pan przestanie o pogodzie, przyjdzie na nią czas, niech pan powie co w Londynie. A Norbert Michalak, proszę. W Londynie niesamowity mecz w półfinale. Mówisz. Właśnie, wielkoszlamowego Wimbledonu rozegrali Carlos Alcaraz z Taylorem Fritzem. Hiszpan pokonał Amerykanina 6-4, 5-7, 6-3, 7-6. W finale Wimbledonu, gdzie jest już trzeci raz z rzędu, Alcaraz zagra ze zwycięzcą drugiego półfinału pomiędzy Włochem Jannikiem Sinnerem a Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Polskie siatkarki przegrały z Brazylijkami 1-3 w meczu o turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Shibie w Japonii. To ich druga porażka w tegorocznym cyklu. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska jest rozczarowana z powodu porażki. Tym bardziej, że Brazylijki nie zagrały w tym meczu idealnej siatkówki. Najbardziej szkoda chyba drugiego seta, w którym prowadziłyśmy 4-5 punktami i jakieś dwie głupie piłki i my zwieszamy głowę i ciężko jest nam się gdzieś tam podnieść już później w tym secie. I myślę, że tego możemy żałować. Trzeci set, fajna zmiana Ali. Myślę, że ona tutaj fajnie zapracowała w tym secie, żebyśmy wygrały tego seta i tak się stało. No i w czwartym znowu gdzieś tam gorszy początek dogoniłyśmy i znowu gdzieś tam jakieś głupie błędy. Polki jutro zagrają z Japonkami, a w niedzielę z Bułgarkami. Tadej Pogacar cieszył się dziś ze zwycięstwa na 7 etapie kolarskiego wyścigu Tour de France. Słoweniec wyprzedził na mecie Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Trzeci był Brytyjczyk Oscar Only. Jedyny Polak Kamil Gradek zajął 142 miejsce. Pogacar odzyskał prowadzenie w klasyfikacji generalnej, w której o 54 sekundy wyprzedza Belga Remco Evenepoela. Kolejny sport, kilka minut po 21. Czyli po 21 już będziemy wiedzieli, kto będzie drugim finalistą, czy nie? Powinniśmy. No dobrze. Z naciskiem na powinniśmy, to prawda? Sinnerowi i Dżokowiczowi. Tak. I widzom życzę jak najdłuższego widowiska. Najlepszego i najdłuższego. Bardzo dziękuję, Norbert. Dzięki. Natomiast my jeszcze przed godziną 19 zerkniemy sobie na jutrzejszy finał kobiet. Tam będzie między innymi Iga Świątek w tym finale i powiemy o tej historii za moment więcej. Jeśli chodzi o pogodę, to sobota będzie taka telewizja, szczególnie na zachodzie. Sporo deszczu jeszcze tam, może gdzieniegdzie burze. Wschód będzie się już powoli przejaśniał. Temperatury się podniosą versus dzisiejsze 17, to jutro już 21, panie. A w niedzielę nawet 25 i niedziela powinna być zdecydowanie bardziej pogodna. Nawet na zachodzie odrobinę mniej deszczu i odrobinę mniej chmur. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aż sprawdzę na zegarku, sprawdzę w kalendarzu. No nic, no mamy jak nic. No jest piątek, jest 11 lipca, a w sklepach podobno już straszą wrześniem. Drugi tydzień wakacji. Nie powinienem zaprzątać sobie głowy zeszytami i ołówkami. Chyba, że się mylę. Nie. Nie. Nie. Jeszcze nie, trzeba się cieszyć wakacjami. No ba, oczywiście, postaramy się cieszyć, ale zerkniemy, jeśli pozwolicie, na tych szaleńców, którzy już próbują piórniki, kredki i inne zeszyty nam wciskać. Much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town. We'll be right back.

Szanowni słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, w ten piątek chcielibyśmy was zapytać, czy jeszcze wysyłacie czasem jakieś listy, czy jeszcze biegacie na pocztę, czy widząc, jakie ona ma kłopoty, postaraliście się i daliście jej spokój. Natomiast mamy bardzo poważną sprawę, o której teraz chcielibyśmy opowiedzieć. Administratorzy nieruchomości myślą sobie, czego oni od nas chcą, co to za dodatkowe pieniądze. Po prostu tam jest taniej jak tu, my za to płacimy. Spory, kłótnie, przepychanki. Zebrania lokatorów i mieszkańców to chleb powszedni spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a te zwołuje się także listownie. My jako zarządcy przynajmniej kilka razy w roku mamy obowiązek zawiadomić listem poleconym wszystkich naszych właścicieli lokali. Jacek Janas, szef Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. I tam wychodzi do nich paręset, czasami parę tysięcy listów, z których wiadomo, że część nie trafia do adresata z różnych przyczyn. No i te listy jako niedoręczone są zwracane nadawcy. Ale zarządcy dość często nie chcą tych listów odbierać. Raz, że trzeba za to dodatkowo płacić, tyle co za wysłanie tego samego listu. Dwa, jest to czasochłonne, bo listy wysłane hurtowo wracają potem pojedynczo. No i nikt na tą pocztę nie chodzi, wiedząc, że to są zwroty, no a zwrotów po prostu nikt nie odbiera. Ale Poczta Polska nie odpuszcza, jednemu z zarządców dała ultimatum. Może je odebrać za cenę 7,80 od sztuki, ewentualnie zostaną one mniej więcej w tej samej cenie zutylizowane, a on obciążony kosztami tej utylizacji. Co na to poczta? Przesyłki polecone, które nie zostały odebrane po zwrocie przez nadawcę, są kierowane do odpowiedniej jednostki jako niedoręczalne. Rocznie jest to około 200 tysięcy przesyłek. Po okresie ich zalegania, to jest po upływie 12 miesięcy, spółka rozpoczyna procedurę mającą na celu likwidację przesyłek po uprzednim poinformowaniu klienta o możliwości ich odebrania lub rezygnacji oraz konieczności poniesienia opłat. To nie są dodatkowe koszty, a jedynie te, które wynikają z pierwotnie zawartej umowy i wykonanej usługi. No dobrze, wciąż pozostaje pytanie, czy za usługę, której elementem może, choć przyznajmy nie musi być zwrot, trzeba dopłacać. Tak naprawdę w cenie przesyłki powinna być również jej utylizacja, jeżeli jej poczta nie dostarczyła. I ewentualnie zwrot. Jak się okazuje, na rynku przesyłek, także tych kurierskich, to całkiem normalna praktyka. Zwrot to też jest szereg różnych procesów, które musi wykonać firma kurierska. Profesor Arkadiusz Kawa, ekspert rynku przesyłek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Firma kurierska ponosi podobne koszty jak przy nadaniu, w związku z tym no nie jest to skalkulowane, no bo jakby to było skalkulowane, to ta cena podstawowa byłaby pewnie dwa razy wyższa. Dlatego firmy kurierskie za zwrot nieodebranej paczki obciążają m.in. sklepy, a te już we własnym zakresie muszą domagać się zapłaty od swoich klientów. Kuba Witkowski, bardzo dziękujemy za wyjaśnienie tej sprawy. Piątkowe wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Lech Janerka u nas teraz. Będzie państwu pasował w drodze albo gdziekolwiek jesteście? Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Spadoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower karambola, obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Na maksa, i ekstra wołam.

pół do siódmej wieczorem. Czas na skrót najważniejszych wiadomości. Michał Przerwa. Posłowie Bronisław Foltyn z Konfederacji i Roman Fritz z Korony Polskiej zamienili na ratuszu w Cieszynie flagi ukraińskie na polskie. Foltyn zarzucił władzom miasta, że w Dniu Pamięci o Ludobójstwie na Wołyniu wolą oddać hołd Ukraińcom niż Polakom. Burmistrz Gabriela Staszkiewicz oceniła ich działania jako prorosyjskie. Jeszcze przed południem magistrat ponownie umieścił na ratuszu ukraińskie barwy. Potępiamy działania, które zniekształcają historię, profanują pamięć albo szerzą antysemityzm. Czytamy we wpisie amerykańskiej ambasady w Polsce na platformie X. Ambasada podkreśliła, że Stany Zjednoczone są głęboko zaangażowane w stawianie czoła antysemityzmowi, promowanie edukacji o Holokauście oraz obronę prawdy przed jej wypaczeniem. Wczoraj w jednej ze stacji radiowych Grzegorz Braun nazwał komory gazowe w Auschwitz fejkiem. Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej nie osiągnęli porozumienia w sprawie 18 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę. Propozycje cały czas blokuje Słowacja. Na dzisiejszym spotkaniu ambasadorów po raz kolejny została podjęta próba znalezienia kompromisu. Rozmowy, które nie zakończyły się porozumieniem, prowadziła Dania, która od 1 lipca przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Waluty też się oczywiście pojawią. Zobaczmy, jak wygląda nasza kasa. Czas na Sylwię Zadrożną. Zapraszam, ale na początek o finansach gastronomii. Na koniec maja wzrosły długi food trucków, ale spadła liczba zadłużonych firm. Mimo rozwoju i lepszej oferty, branża zmaga się jeszcze z problemami związanymi z pandemią i wysoką inflacją, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor. Porównując przeterminowane zadłużenie na koniec maja zeszłego roku z tymi z maja obecnego roku, przedsiębiorstwa sklasyfikowane w tej branży odnotowały wzrost zaległości jedynie o 3,8%, podczas gdy rok wcześniej dynamika wzrostu przekroczyła blisko 230%. Warto jednak zaznaczyć, że całkowite przeterminowane zadłużenie tego segmentu gospodarki nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Wynosi obecnie 134 miliony złotych i jako jedyny na tle całego sektora gastronomii notuje wzrost zaległości. Na koniec maja łączne przeterminowane zadłużenie całej gastronomii przekraczało 1 miliard złotych, ale było też o blisko 25 milionów niższe niż przed rokiem. Blisko połowa Polaków deklaruje, że kocha podróże koleją. 3 miliony Polaków jeździ nią 2-3 razy w tygodniu, mówi Magdalena Stefanowska z Koleo. Statystyczny pasażer w ubiegłym roku podróżował pociągiem 10 razy, pokonując średnio 70 kilometrów. Wakacje nieco więcej, ponad 80 km. Najczęściej z kolei korzystają mieszkańcy województwa pomorskiego, średnio 33 razy w roku na osobę, a trójmiejska szybka kolej miejska jest najpopularniejszą koleją aglomeracyjną w Polsce. Najwięcej podróżnych obsługuje jednak trasa z Krakowa do Katowic. Ostatnio w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad 0,3%, a waluty dzisiaj droższe. Dolar kosztuje 3,65 zł, a euro 4,27. Pogoda, panie Jerku, czy tam się coś zmienia na lepsze? A co to znaczy lepsze, jeśli chodzi o pogodę? No będzie trochę mniej deszczu, będzie trochę cieplej, już mówię o szczegółach. Sobota zdecydowanie cieplejsza niż piątek czy ostatnie dni, bo 21 stopni, niedziela jeszcze cieplejsza, 25 stopni nawet. Za tydzień będzie bliżej 27 stopni i będzie więcej słońca, ale wracając do tego najbliższego weekendu, na zachodzie zarówno w sobotę jak i w niedzielę tego deszczu globalnie będzie trochę więcej, ale niedziela już będzie bardziej sucha, tak też patrząc totalnie, i słońca będzie więcej i na termometrach więcej. Ten deszcz będzie trochę mniej intensywny. Oczywiście to mogą być burze także. Generalnie, czy to zachód, czy wschód Polski, w sobotę, w niedzielę to powinny być opady przelotne. Czasem te chmury bardziej czarne i może lunąć, ale to już nie będzie ten czas, który pamiętamy z ostatnich ostrzeżeń IMGW. No to gramy. 25 minut przed godziną 19. Wspominał pan coś o tym, że wyprawki do szkół się pojawiają już? Jeszcze dobrze wakacje się nie rozkręciły? Tak! I zajrzymy do sklepów w swoim czasie. czy słuchacze mają jeszcze ochotę pogadać o swojej emeryturze, czy nie? No wiem, że od samego początku naszej audycji dzisiaj to temat numer jeden, ale no tak się stało, że KNF sprawdził, co się dzieje z naszymi emeryturami, jak się zachowujemy jako ogół, jeśli chodzi o PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, no i się zaczęło. Wiem, że się wtedy traci część dopłat, ale mimo wszystko, jak to się mówi, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Ten wróbel, co to słuchaczka ma go w garści, to pieniądze wyciągnięte z PPK. Mimo wszystko nie leżą, nie czekają, nie pracują na emeryturę, tylko po prostu działają na codzienność. I kolejny telefon w tej sprawie. Wprawdzie jestem młody, ale bardzo się interesuję giełdą papierów wartościowych i rynkami finansowymi i moim zdaniem w PPK warto oszczędzać, ponieważ 10-letnie cykle koniunkturalne, nawet w przypadku jakiegoś krachu, który powoduje czasowy spadek wartości inwestycji, mimo wszystko dają przewagę osobie inwestującej na giełdzie i w horyzoncie powyżej 10 lat właściwie nie da się stracić. Nie wiem jak słuchaczy, ale mnie ten młody słuchacz przekonał swoją wiarygodnością, swoim temperamentem i swoją wiedzą zdecydowanie bardzo. 22,7 trójek to The Strokes, You Only Live Once rozkręca się w trójce. Co do sklepów i co do tego, że już w wakacje próbują nam sprzedać piórniki, kredki, plecaki, mimo że ostatnio kupowaliśmy, wrócimy za chwilę. No ile te wakacje trwają? No przecież chwilę nawet jeszcze w ogóle nie zdążyłem wyjechać, prawda? Kto tak ma? Jest 11 lipca, jest piątek. Dopiero co się niektórzy rozkręcają na wolnym, a tu już w sklepach straszą wrześniem. W cudzysłowie oczywiście to straszą bierzemy, chociaż o uczuciach nie dyskutujmy teraz, ale trochę za wcześnie, przyznajcie szanowni słuchacze. Promocja szkolnych wyprawek ruszyła, a razem z nią student Paweł Turski. Typowy dzień w redakcji Trójki. Coś tam pisze, montuje, kolega też. Nagle przychodzi mail. Od marki odzieżowej. Zacznij rok szkolny z nowymi ulubieńcami. Ignoruję. Dwie godziny później przychodzi kolejny. Ruszamy z wyprawką szkolną. Zobacz, co kupisz taniej jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Patrzę na kalendarz. Drugi tydzień wakacji. Nie powinienem zaprzątać sobie głowy zeszytami i ołówkami. Chyba, że się mylę. Nie. Nie, jeszcze nie, trzeba się cieszyć wakacjami. To kiedy kupujecie? Jak się rok zacznie szkolny. Ja już mam kupione wszystkie, całą wyprawkę mam. Naprawdę? Tak. Kiedy kupiłeś? Dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Po prostu lubię też takie zakupy. Startujemy z ofertą szkolną już na początku lipca, bo widzimy, że coraz więcej rodzin planuje wyprawkę wcześniej. Luiza Urbańska, młodszy menadżer do spraw komunikacji i PR Valdi. Chcemy dać naszym klientom możliwość spokojnych, rozłożonych w czasie zakupów, bez presji i bez obciążania budżetu tuż przed wrześniem. Takie rozwiązanie stosujemy już od kilku lat i widzimy, że to się sprawdza. Jesteśmy w sklepie papierniczym przy Hali Mirowskiej. Pani Beato, mamy 11 dzień lipca. Czy już przychodzą klienci, aby kupić rzeczy do szkoły? Jeszcze nie. Jeszcze nie ma takiego zainteresowania. Wszyscy na urlopach, na wakacjach. Pierwszy tydzień września, ostatni tydzień sierpnia. Takie większe zainteresowanie. No i oczywiście po rozpoczęciu roku szkolnego. A był już ktoś kupić teraz? Szkolne artykuły? Nie, jeszcze nie. To kiedy pierwszy klient? Myślę, że w połowie sierpnia. Karamba, trzeba działać. Godzina 12:36, odziany w czarny płaszcz. Wchodzę do sklepu, który już ma dostępne produkty szkolne. Rzeczywiście są na przodzie zeszyty do geografii, biologii, języka polskiego, historii. Ale żeby ktoś był nimi zainteresowany, to nie widzę. A few moments later. 12:55. Dalej nikt nie jest zainteresowany nawet ołówkiem za 5 zł. A few minutes later. 13:11. Zacząłem testować plecaki, nawet wygodne, ale nadal nikt nie kupuje na początku lipca. Już można kupić zeszyty, długopisy, flamastry. Da się to jakoś wytłumaczyć racjonalnie? Kto pierwszy daje, dwa razy daje. Profesor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Możemy czekać do drugiej połowy sierpnia, żeby poinformować klientów o naszych najlepszych, jedynych w swoim rodzaju cenach na artykuły szkolne, ale jeśli konkurencja zrobi to wcześniej, to gdzie pójdzie klient? Do konkurencji. Wydaje mi się, że ta walka toczy się pod koniec sierpnia, początek września. I wtedy są promocje. To jest sens kupować? Jeżeli zależy nam na konkretnym produkcie, no to mamy do czynienia z taką swoistą grą z innymi klientami. Mogę poczekać i kupić coś taniej, ale ryzykuję wtedy, że tego czegoś nie będzie. Natomiast jeżeli kogoś interesuje zakup nie konkretnego zeszytu, tylko jakiegokolwiek, to niech poczeka. Pod koniec sierpnia będzie taniej. Tak więc wstrzymam się z zakupem tego pięknego zeszytu w linie z kwiatkiem i ptakiem. Pięciolinie chyba. Paweł Turski, bardzo dziękujemy, a dla mnie to ma sens, żeby taką Wielkanocą zajmować się już Wigilią. Dwa w jednym, krótko mówiąc. Liczę na was. Jedziemy. Panie, proszą panów! Oczywiście. Bum, bum, bum, bum, bum. Samo. No, kurczaki, to prawda. Brzmiało naprawdę doskonale. Szanowna Kaju, dziękujemy. I wygląda na to, że nie tylko my, szanowny Stanisław, słuchacz stały programu trzeciego, też mówi dzięki. Melduję posłusznie, że jestem w drodze nad moją ukochaną Narew. Będę jutro oddawał się i pojutrze wędkarstwu. No i dziękuję również za wspaniałą muzykę, taką jak przed chwilą puściliście. Sprawi, że trasa staje się przyjemniejsza. Trzymajcie się ciepło. Czuwaj! Z wędkarskim pozdrowieniem. Robaki gotowe, czy na co się tam łowi teraz? Bo wierzę, że to nie spinningu czas, prawda? Udaję, że się znam. Tylko w Puszczy Noteckiej kiedyś łowiłem ryby z ojcem, ale to było 100 lat temu. Wychodziło, to było ciekawe. To było ciekawe doświadczenie. Teraz nie wiem, czy do tego wrócę. Szerokiej drogi i dobrej pogody. Ona się będzie zmieniać. Mam nadzieję, że sobota i niedziela przyniosą trochę oddechu po ostatnich bardzo intensywnych deszczach, chłodzie. Jutro 21, a pojutrze nawet 25 stopni. I za to bardzo pogodzie dziękujemy i będziemy się trzymać. Ja w imieniu całego zespołu dziękuję za dziś. To powoli już time to say goodbye. Michał Jędrkowiak program przygotował, Maciej Załęcki go zrealizował, Daniel Leśniewski czuwał przy wszystkich telefonach, które dzisiaj u nas były od samego początku audycji bardzo intensywne. No i Jarosław Kuźniar też dołoży się do tego, żeby wam, szanowni słuchacze, podziękować. Wygląda na to, że Teddy Swims powie ostatnie słowo w programie trzecim w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, a później po 19:00 lista. Co do ważnych rzeczy, które się dzieją tu i teraz, no to czekamy jeszcze na drugie nazwisko męskiego finału na Wimbledonie. Jutro Iga walczy o swoje. Wiemy, że jednym z finalistów męskich będzie Carlos. A kto będzie drugi? Janik czy Nowak? Autopromocja.